ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب سرگزشت ابن تیمیہ کا، اور اس میں حصہ مقالہ کا حصہ دوم جو ہے وہ چل رہا ہے. چنانچہ سماعت فرمائیں آگے سے کہ پس یہ ضروری امر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات حقیقیہ اور افعال حقیقیہ ہیں، اسی طرح اس کے لیے صفات حقیقیہ ہیں، اور اس کی مثل کوئی شے نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. جو چیز موجب نقص یا صورت ہو، اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس سے پاک ہے، کیونکہ وہ ایسے کمال کا مستحق ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہایت نہیں، اور حدوث اس میں ممتنع ہے کیونکہ عدم اس پر محال ہے، اور حدوث سے لازم آتا ہے کہ وہ پہلے معدوم تھا، اور محدث کا محتاج ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ بذات خود واجب الوجود ہے، یہ اس کے امام کا صریح کلام ہے. اس نے اس پر اکتفا کیوں نہ کیا، حالانکہ اس کا امام اس کلام میں جوامع الکلم لایا ہے، اور اس بے دین و گمراہ یعنی ابن تیمیہ کے دعویٰ کی تردید میں امام موصوف نے متکلمین کے دلائل کو نہایت اچھی طرح اور واضح طور پر پیش کیا ہے. بئیں ہما امام موصوف نے وہ حکم نہیں دیا جو اس نے دیا ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے امام مالک سے توحید کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یہ گمان کریں کہ آپ نے اپنی امت کو طریق استنجا تو سکھا دیا اور توحید کی تعلیم نہ دی، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جواب میں بتا دیا کہ توحید میں لوگوں سے مطلوب وہی ہے جس پر یہ حدیث مشتمل ہے، اور یہ نہ بتایا کہ توحید سے یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالی جہت علو میں ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے صفات باری تعالی کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا کہ عقلوں پر حرام ہے کہ اللہ تعالی کو تشبیہ دیں، اور اوہام پر حرام ہے کہ اس کو محدود کریں، اور ظنون پر حرام ہے کہ تقطیع کریں، اور نفوس پر حرام ہے کہ فکر کریں، اور ضمائر پر حرام ہے کہ اس کی طے کو پہنچیں، اور خواطر پر حرام ہے کہ اس کا احاطہ کریں، سوا اس کے جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنی صفت کی ہے. جو شخص غایت درجہ کی کوشش کرے گا اور فیشن و بحث کرے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اور صدر اول کی عادت سوا اس کے نہ تھی کہ ان امور میں خوض سے رکتے تھے، اور مجالس میں ان کا ذکر نہ کرتے تھے، اور عوام سے ان کو بیان نہ کرتے تھے، اور ممبروں پر ان میں کلام نہ کرتے تھے، اور ان سے شعلہ زن آگ کی مثل خواطر نفسانی لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالتے تھے. اس عادت کا ان کی سیرت سے ہونا بالبداہت ظاہر ہے. اسی پر ہم نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے اور اپنے مذہب کو قائم کیا ہے. سلف سے ہماری موافقت اور طریق سلف سے مخالف کی مخالفت تجھے انشاءاللہ ان قریب ظاہر ہو جائے گی. مدعی یعنی ابن تیمیہ نے اگرچہ اتباع سلف کا دعویٰ کیا ہے، مگر سوائے بدعت کے وہ کسی راہ نہیں چلا. اس کا قول ہے کہ سلف نے اس کو ظاہر کر دیا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز حتیٰ کہ سرنگیں یا سرگین کا حکم بیان فرما دیا. کیا یہ ضروری مسئلہ نہیں سکھایا، مگر اس کا یہ کھوٹا سکہ پرکھنے والے صراف کے ہاں نہیں چل سکتا. کیا اسے معلوم نہیں کہ سرگین کی حاجت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور بعض دفعہ دن میں کئی بار ہوتی ہے، مگر عوام کو صفات میں خوض کرنے کی کیا حاجت ہے؟ ہاں توحید میں جس امر کی ضرورت ہے اس کا بیان تو امرت ان اقاتل الناس الحدیث میں موجود ہے. مزید بری آن کے مدعی کا یہ کلام تو اس کی بنیاد کو گراتا اور اس کے ارکان کو سست اور کمزور بناتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگین کی تعلیم صریح طور پر دی ہے، مگر امت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ خدا تعالی اوپر کی طرف ہے. استوا میں عرش و سما کا جو ذکر ہے، مدعی نے اپنے مبتا اور اپنے دعویٰ کا نہایت محکم دستہ اس پر رکھا ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی شے ہے، اور وہ جہت علو ہے. لہذا اس مدعی نے جو کچھ کہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، حالانکہ سرگین کا حکم بتا دیا ہے۔ پس مدعی کے نزدیک عوام کو حدیث جہد کی تعلیم دینا واجب ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ رہے ہم، سو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے مسئلہ میں خوض نہ کیا جائے اور سکوت اختیار کیا جائے، جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے سکوت فرمایا ہے، اور ہمیں وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا، اس واسطے ہم میں کوئی ایسا نہ پایا جائے کہ جو عوام کو صفات میں کسی طرح کے خوض کا حکم دے، مگر مخالفین نے اپنی عادت کر لی ہے کہ خود صفات میں خوض کرتے ہیں اور دوسروں کو ان میں خوض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کاش میں جانتا کہ سلف سے زیادہ مشابہ کون ہے، وہ یا ہم۔ اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت کا عقیدہ، بڑا اہم موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سماعت کریں لیجئے۔ اب ہم اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے، وہ کسی شے کی مثل نہیں، نہ کوئی شے اس کی مثل ہے، اس کے لیے نہ جہت ہے نہ مکان، وقت اس کو نہیں گھیرتا اور نہ زمانہ، اس کے لیے این یعنی کہاں نہیں کہا جاتا، اور نہ حیث اس کی رعیت ہوگی نہ مقابلہ سے اور نہ مقابلہ پر۔ وہ تھا حالانکہ کوئی مکان نہ تھا، مکان و زمان پیچھے ہوئے، وہ اب ایسا ہے جیسا کہ تھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ اور مشائخ طریقت رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ ہے۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس کی نہ شبیہ ہو نہ نظیر، وہ اس سے متصل کب ہو سکتا ہے کہ جس کی شبیہ و نظیر ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی سے کہا گیا کہ آپ ہم کو اللہ تعالی کی خبر دیں، فرمایا ایک معبود۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کیسا ہے، فرمایا قادر، ملک قادر۔ دریافت کیا گیا وہ کہاں ہے، فرمایا بالمرصاد۔ سائل نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے اس کی نسبت سوال نہیں کیا، فرمایا جو اس کے سوا ہے وہ مخلوق کی صفت ہے، لیکن خدا کی صفت وہی ہے جو میں نے بتا دی۔ ابن شاہین نے حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ سے ما کے معنی دریافت کیے، آپ نے جواب دیا کہ ما کے دو معنی ہیں، پیغمبروں کے ساتھ نصرت و حفاظت کے لحاظ سے ہے، چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تحقیق میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ سورہ طہٰ کے دوسرے رکوع میں اس یہ آیت مبارکہ موجود۔ اور عالم کے ساتھ علم اور احاطہ کے لحاظ سے ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا، جہاں وہ نہیں ان میں چوتھا۔ سورہ مجادلہ کے رکوع نمبر دوسرے میں اس موضوع پر یہ آیت موجود ہے۔ یہ سن کر ابن شاہین نے کہا کہ تم سے بزرگ کو شایع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف امت کی رہنمائی کرے۔ حضرت ذنون بصری، میرے خیال میں حضرت ذنون مصری ہوگا، کمپوزنگ کی مسٹیک، یا بصری بھی ہو سکتا ہے، اسے اس آیت کے معنی دریافت کیے گئے۔ الرحمن علی العرش استوا، سورہ طہٰ کے رکوع نمبر ایک میں ہے، فرمایا اس نے اپنی ذات کو قائم رکھا اور مکان کی نفی کی، بس وہ ذات خود موجود ہے اور اشیاء اس کی حکمت سے موجود ہیں جیسا کہ اس نے چاہا۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کے بابت پوچھا گیا، فرمایا رحمان تو ہمیشہ سے ہے، عرش مخلوق ہے اور رحمان کے ساتھ قائم ہے۔ حضرت جعفر بن نصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسے ہر شے کا علم برابر ہے، ایک شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی کسی شے میں ہے یا کسی شے سے ہے یا کسی شے کے اوپر ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ اگر وہ کسی شے میں ہو تو محصور ہوگا، اگر کسی شے کے اوپر ہو تو محمول ہوگا، اگر کسی شے سے ہو تو حادث ہوگا۔ حضرت ابو عثمان مغربی کے خادم محمد بن محبوب کا بیان ہے کہ حضرت ابو عثمان نے ایک روز مجھ سے فرمایا، اے محمد، اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ تیرا معبود کہاں ہے تو کیا جواب دے گا؟ میں نے عرض کیا کہ جہاں وہ رہا ہے، یعنی وہ موجود تھا اور کوئی مکان نہ تھا، پس وہ اب ہے جیسا کہ تھا۔ راوی کا قول ہے کہ میرے آقا نے میرے قول کو پسند فرمایا اور اپنی قمیض اتار کر مجھے عطا فرمائی۔ ابو عثمان مغربی کا بیان ہے کہ میں مسئلہ جہد کا کچھ اعتقاد رکھتا تھا، جب میں بغداد میں آیا تو وہ اعتقاد میرے دل سے جاتا رہا، اور میں نے مکہ میں اپنے اصحاب کی طرف لکھا کہ میں از سرے نو ایمان لایا ہوں، بس ان سب نے جو اس مسئلہ میں آپ کے تابع تھے رجوع کیا، اور یہی کلمات پیشوایان اہل توحید اور جمہور امت بھی استثناء اس چھوٹی سی جماعت اماموں کے ہیں، اور ان کی کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں، اور اس مفسد جماعت کا رد احاطہ شمار سے خارج ہے۔ اس بیان سے ہماری غرض ان آئمہ اعلام کی تقلید نہیں، کیونکہ اصول دیانات میں تقلید منع ہے۔ اصول، یہ توجہ سے سماعت فرمائیں، کیونکہ اصول دیانات میں تقلید منع ہے۔ کس مسئلہ کے اندر تقلید منع ہے؟ وہ ہے اصول دیانات۔ اصول دیانات میں تقلید منع ہے، بلکہ میں نے ان کا ذکر صرف اس واسطے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل سنت کا مذہب وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ پھر ہمارا قول ہے کہ آیات صفات اور اخبار صفات کو جو شخص سنے، اس کے وظائف یہ ہیں کہ تقدیس و تنزیہ اور ایمان لانا اس پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد ہے، اور دل سے سچ جاننا اور عجز کا اعتراف کرنا اور سکوت اختیار کرنا، اور الفاظ واردہ میں تصرف سے باز رہنا، اور باطن کو اس میں فکر کرنے سے روکنا، اور اعتقاد رکھنا کہ ان میں سے جو اس پر پوشیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ان وظائف کی تشریح عنقریب آئے گی۔ کاش میں جانتا کہ ہم کس قول میں سلف کے مخالف ہیں، کیا اس قول میں کہ خدا تھا اور کوئی مکان نہ تھا، یا اس قول میں کہ اس نے مکان کو پیدا کیا، یا اس قول میں کہ وہ اب جیسا کہ تھا، یا اس قول میں کہ حق تعالی جسمیت اور مشابہت جسمیت سے پاک ہے، یا اس قول میں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق واجب ہے اس معنی میں جو ان کی مراد ہے، یا اس قول میں کہ یہاں عجز کا اعتراف واجب ہے، یا اس قول میں کہ ما لا یطاق میں سوال و خوض کرنے سے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یا اس قول میں کہ ظواہر کی زیارت یا نقصان کے ساتھ بدل دینے سے زبان کو روک رکھیں۔ کاش میں جانتا کہ کس بات میں سلف کے موافق ہیں، کیا اس بات میں کہ وہ اس میں خوض کرنے کی طرف بلاتے ہیں، اور ایسے بیوقوف تو عمروں اور نالائق عوام کے ساتھ بحث کی ترغیب دیتے ہیں جو نجاست کی جگہ دھونے اور نماز قائم کرنے سے عاجز ہیں، یا کیا وہ باری تعالیٰ کو جہد سے پاک سمجھنے میں سلف کے موافق ہیں؟ کیا انہوں نے کتاب اللہ میں یا سلف سے منقول علم میں یہ سنا ہے کہ انہوں نے جہد علو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت کی ہے، اور جو شخص جہد کے ساتھ اس کی صفت نہ کرے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور فلاسفہ و یہود و یونان کے بچوں سے ہے؟ دیکھو، وہ اللہ پر جھوٹ تھوپتے ہیں، اور یہ کھلا گناہ ہے۔ ابن تیمیہ کے دعویٰ کی تردید، یہ بڑا اہم موضوع ہے، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ ابن تیمیہ کے دعویٰ کی تردید۔ اب ہم مخالف ابن تیمیہ کے قول کا ابطال شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جہت و تشبیہ اور اس کے تمام مدعا کی نفی پر حجت قائم کریں گے، اور مدد اللہ سے ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا قول وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین انصار میں سے سابقون الاولون نے فرمایا ہے، باوجود اس کے کہ کہا اس نے وہ جو نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ مہاجرین و انصار میں سے سابقون الاولون نے کتاب و سنت کی جو اس نے مخالفت کی ہے اسے ہم آگے بیان کریں گے۔ رہے سابقون الاولون، سو ان کا ذکر ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ اس نے ان کے اقوال میں سے ایک کلمہ بھی نہ نفی میں نہ اثبات میں نقل کیا ہے۔ جب تو اس کے کلام پر نظر ڈالے گا تجھے یہ بات معلوم ہو جائے گی بارے خدایا، مگر یہ کہ سابقون الاولون سے اس کی مراد اسی کے عقیدہ کے مشائق ہوں، نہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس دعویٰ کے بعد اس نے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، اور آپ کے دین کی تعریف کی ہے، اور بتایا ہے کہ آپ کے اصحاب آپ کے دین کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ حقیقت بھی یوں ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ تعریفیں حضرت کے مناقب کا احاطہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ مگر اس کا کلام ایسا ہے کہ جب کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے بعد مدعی نے آئمہ اور پیشوایان امت کی خدمت شروع کر دی ہے کہ انہوں نے باری تعالی سبحانہ کے ادراک سے عجز کا اعتراف کیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تیری ثنا کا ضبط نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے آپ اپنی ذات کی ثنا کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ادراک کے حاصل کرنے سے عجز ادراک ہے، عجز ادراک ہے، مگر مدعی معرفت کے دعویٰ پر دلیر ہے اور اس دعویٰ پر کہ ابن الحیض نے قدیم کو جیسا کہ وہ ہے پہچان لیا ہے، مدعی کے اس غرور اور جہالت سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ہم خذلان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد مدعی جمہور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مذہب کی نسبت کہتا ہے کہ یہ تو فلاسفہ کے بچوں اور یونان و یہود کے چیلوں کا مذہب ہے، اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی، سورہ زخرف کے دوسرے رکوع میں۔ پھر اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اول سے آخر تک اور صحابہ و تابعین کا عام کلام اور تمام اماموں کا کلام اس سے بھرا پڑا ہے، جو نص ہے یا ظاہر ہے اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر اور ہر شے پر اور عرش کے اوپر اور آسمان کے اوپر ہے۔ مدعی نے اثناء کلام اور آخر کلام میں کہہ دیا ہے کہ خدا عرش کے اوپر حقیقت میں ہے، اور دوسری جگہ اسی بات کو سلف سے منقول بتا ہے۔ کاش میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کہاں ہے جس صورت سے اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا کیا اس میں سے ایک کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے تاکہ وہ کہہ سکے کہ وہ اس امر میں نص ہے۔ نص اسے کہتے ہیں جس میں تاویل کا ہرگز احتمال نہ ہو۔ یہ سماعت فرما لیں، دوبارہ سماعت فرما لیں اور یہ تعریف یاد کر لیں کہ نص کیا ہے۔ نص اسے کہتے ہیں کہ جس میں تاویل کا ہرگز احتمال نہ ہو، اور یہی اس کی مراد ہے، کیونکہ اس نے نص کو ظاہر کا غیر بتایا ہے اور اسی واسطے ظاہر کا عطف نص پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت اس اعتبار سے نص ہے؟ آیات سے استدلال کا جواب۔ پہلی آیت جس سے مدعی نے استدلال کیا ہے یہ ہے کہ وَعَلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، سورہ فاطر کے رکوع نمبر 3 میں یہ آیت موجود ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس سے مدعی نے استدلال کیا ہے، وَعَلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، سورہ فاطر کے آیت رکوع نمبر 3، اور اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا۔ کاش میں جانتا کہ اس آیت میں کون سی نص یا ظاہر اس امر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا عرش کے اوپر ہے۔ اس کی بڑی سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ قول علو پر دلالت کرتا ہے جو صعود سے سمجھا جاتا ہے، مگر افسوس اس خرے علم کا، پاؤں کیچڑ میں پھسل گیا، کیونکہ صعود اس کلام میں حقیقت کس طرح ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس اس خرے علم کا پاؤں کیچڑ میں پھسل گیا کیونکہ صعود اس کلام میں حقیقت کس طرح ہو سکتا ہے؟ باوجود یہ کہ حقائق میں مفہوم یہ ہے کہ صعود اجسام کی صفتوں میں سے، بس اس سے بجز قبول کوئی اور مراد نہیں ہو سکتی، اور باوجود اس کے نہ حد ہے نہ مکان ہے۔ اس کے بعد مدعی نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کیا ہے کہ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 6 میں ہے۔ تحقیق میں تجھ کو بھر لینے والا اور تجھ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے اس آیت سے کس طرح یہ بات نکالی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ کیا یہ استنباط دلالت مطابقی سے ہے، یا دلالت تدمنی سے ہے، یا دلالت التزامی سے ہے، یا بطریق کشف و الہام ہے؟ شاید اسے یقین ہے کہ رفع صرف جہت علو میں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہو جیسا کہ اس کے ذہن میں آیا ہے تو یہ بھی صرف جسمیت و حدیث میں معقول ہے، مگر وہ ہر دو کا قائل نہیں۔ لہذا یہ حقیقت نہیں کہ اس میں جس کے ساتھ اس نے استدلال کیا ہے اگر وہ ہر دو کا قائل ہو تو مغالطہ کی حاجت نہیں۔ شاید اس نے رفع کا استعمال مرتبہ میں اور تقرب کا استعمال منزلت میں نہیں سنا، حالانکہ یہ محاورہ عرب و عرف ہے، اور نہ اس نے یہ سنا ہے کہ فلاں رفع اللہ شانہ، اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کی شان بلند کر دی ہے۔ پھر اس نے یہ آیت پیش کی، امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، سورہ ملک کی رکوع نمبر 3 میں۔ کیا نڈر ہوئے تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھسا دے تم کو زمین میں؟ یہ اس آیت سے استدلال کرنے والے نے کلمہ میں من کو اللہ تعالیٰ سے خاص کر دیا ہے۔ شاید اس کے نزدیک جائز نہیں کہ یہاں من سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں، اور شاید وہ قائل ہے کہ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اہل معدوم کو زمین میں دسایا، اسی واسطے اس نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، شاید یہی نس ہے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سورہ معارج کے رکوع نمبر پہ ایک میں چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف۔ عروج اور صعود کے ایک ہی معنی ہیں اس آیت میں، کسی طرح کی کوئی دلالت نہیں کہ عروج آسمان کی طرف ہے اور اس پر دلالت ہے کہ عرش کی طرف ہے یا ان چیزوں میں سے کسی کی طرف ہے جن کا اس نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ حقیقت عروج لغت عرب میں اجسام کے حق میں بمعنی انتقال ہے، اس لیے عرب کے ہاں یہی معنی معروف ہیں۔ کاش وہ اسے ظاہر کر دیتا ہے اور چھپانے کے الزام سے آرام پاتا۔ اس کے بعد یہ آیت پیش کی گئی ہے کہ یخافون ربہم من فوقہم، سورہ نحل کے رکوع نمبر 6 ہے، کہ ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے۔ اس آیت میں بھی کوئی دلالت نہیں نہ آسمان پر، نہ عرش پر، اور نہ اس پر کہ وہ ان میں سے کسی میں حقیقت ہے۔ فوقیت دو معنی میں مستعمل ہے، ایک تو یہ کہ ایک جسم کی نسبت دوسرے جسم کی طرف بدی طور، کہ ایک اعلیٰ اور دوسرا اسفل ہو، اس طرح کے اعلیٰ کا اسفل اسفل کے سر کی طرف سے ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں سمجھتا وہ ایسی فوقیت کا قائل نہیں، اگر یہی مراد ہوا اور خدا جسم نہ ہو تو یہ کیوں جائز نہیں کہ من فوقہم، اور تقدیر کا کلام یوں ہو کہ یخافون من فوقہم ربہم، یعنی خوف اوپر کی طرف سے ہو اور عذاب اسی طرف سے آئے۔ فوقیت کے دوسرے معنی مرتبہ کے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ الخلیفۃ فوق السلطان والسلطان فوق الامیر، اسی امر سے کہا جاتا ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جلس فلان فوق فلان والعلم فوق العلم والصباغت فوق الدباغت، اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا ہے کہ ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات، سورہ زخرف کے رکوع نمبر 3، اور اونچے کیے ہم نے ان کے درجے ایک کے اوپر دوسرے کے، حالانکہ ایک دوسرے کے۔ ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات، سورہ زخرف کے رکوع نمبر 3 میں، اور اونچے کیے ہم نے ان کے درجے ایک کے اوپر دوسرے کے، حالانکہ ایک دوسرے کے کندھوں پر نہیں چڑھا، اس معنی میں اس آیت میں ہے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، سورہ اعراف کے رکوع نمبر 15 میں یہ آیت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر زبردست ہیں، حالانکہ قبطی بنی اسرائیل کے کندھوں پر سوار نہیں ہوئے اور نہ ان کی پیٹھوں پر چڑھے۔ پھر مدعی اللہ تعالیٰ کا یہ قول لایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع ہے، یہ قول قرآن کریم میں 6 جگہ آیا ہے۔ مشبہ و مجسمہ کا اسی آیت پر سہارا ہے، اور اسی پر ان کا نہایت قوی اعتماد ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو حمدان کی جامع مسجد کے دروازے پر لکھ دیا ہے۔ بس ہم اس کے واضح کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ عقل کو ہر وجہ و سبب سے معزول کر دیں اور اس چیز کی طرف التفات نہ کریں جسے فہم و ادراک کہا جاتا ہے، تو اس کے اس فعل پر مرحبا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى۔ اگر وہ اس سے تجاوز کریں اور کہیں کہ یہ قول الہی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ہم مرحبا نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، باوجود یہ کہ علماء اس پر متفق ہیں کہ اسم فاعل میں ایسا ثبوت ہوتا ہے جو فعل سے نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر وہ کہیں کہ یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو جس امر کا انہوں نے التزام کیا تھا اسے انہوں نے چھوڑ دیا اور تناقض و جرأت میں مبالغہ کیا۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں، ہم تو عقل کو برقرار رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو اس سے مراد ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کلام عرب میں استواء کے کیا معنی ہیں۔ اگر وہ جلوس اور استقرا بتائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ معنی عرب کے ہاں صرف جسم کے لیے معروف ہیں، چنانچہ وہ کہا کرتے ہیں استواء جسم علی العرش، جسم تخت پر بیٹھا۔ اور اگر وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جلوس اور استقرار کی نسبت ایسی ہے جیسا کہ جلوس کی نسبت جسم کی طرف ہے، تو ہم کہیں گے کہ عرب کے ہاں چنانچہ وہ کہا کرتے ہیں کہ استوا جسم علی العرش، جسم تخت پر بیٹھا، اور اگر وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جلوس اور استقرار کی نسبت ایسی ہے جیسا کہ جلوس کی نسبت جسم کی طرف ہے، تو ہم کہیں گے کہ عرب کے ہاں یہ معروف نہیں، تاکہ یہ حقیقت ہو، ہاں عرب تیر کا استوا سیدھا ہونا سمجھتے ہیں، جو اعوجاج یعنی ٹیڑھا ہونا کی ضد ہے، اور اس کے ساتھ تیر کی صفت کیا کرتے ہیں، اور باوجود اس کے تجسیم سے بیزار ہیں اور غیر جلوس پر عمل کرنے کا دروازہ بند کرتے ہیں، مگر سدے باب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وہو معکم اینما کنتم، سورہ حدید کے رکوع نمبر ایک میں، اور اس قول میں ونحنو اقرب علیہ من حبل الورید، سورہ قاف کے رکوع نمبر دو میں، اور تم ان کے ساتھ نہ کہو کہ وہ بلحاظ علم ایسا ہے، اگر تم نے یوں کہہ دیا تو تم کس واسطے اس کو حلال کرتے ہو، اور دوسرے سال اور تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل استوائے عرش میں بھی نہیں ہے؟ اگر وہ کہیں کہ یہ عرب کا کلام نہیں، تو ہم جواب دیں گے کہ عرب کے ہاں استوا بلا جسم اس معنی میں ہے، اس معنی میں معروف نہیں جو تم کہتے ہو۔ مدعی نے تجسیم کے شرک سے یہ زعم کر کے گریز کرنا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہے اور عرش پر اس کا استوا ایسا ہے جو اس کے جلال کے شایان ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ اب تو استوا میں ہمارے قول کی طرف آ گیا ہے، رہا جہت، سو جہت اس کے جلال کے شایان نہیں۔ مدعی نے متکلمین کے اس قول پر گرفت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک جہت میں ہو تو وہ اس سے اکبر ہوگا یا اصغر یا مساوی، اور یہ سب محال ہیں، سب محال ہیں، اور اس کے جواب میں کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول علی العرش سے نہیں سمجھے، مگر وہ جو ثابت کرتے ہیں ایک جسم کے لیے جو دوسرے جسم پر ہو، اور یہ لازم تابع ہے اس مفہوم کے، لیکن استوا جو شایان جلال الہی ہو اس کو ان لوازم میں سے کوئی شے لازم نہیں آتی۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم کبھی تمیمی بنتے ہو اور کبھی قیسی۔ جب تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا استوا ہے جو اس کے جلال کے شایان ہے، یہ تو متکلمین کا مذہب ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ جب تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا استوا ہے جو اس کے جلال کے شایان ہے، یہ تو متکلمین کا مذہب ہے، اور جب تم نے کہا کہ استوا کے معنی استقرار اور ایک معین جہت سے اختصاص ہے، تو تمہارا یہ قول تردید مذکور سے سالم نہ رہے گا۔ استوا اصطلاح کے معنی میں ہے۔ میں اللہ کے آگے اس آیت کی نسبت شہادت دیتا ہوں کہ یہ ہرگز وارد نہیں ہوئی مگر اللہ کی عظمت اور قدرت اور بادشاہت کے ظاہر کرنے کے لیے۔ عرب اس کے ساتھ ملک و بادشاہی سے کنایہ کیا کرتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلان استوا علی کرسی المملکتی، فلاں تخت سلطنت پر بیٹھا، اگرچہ وہ ایک دفعہ بھی تخت پر نہ بیٹھا ہو، اور اس سے بادشاہت مراد لیا کرتے ہیں۔ رہا مخالفین کا قول کہ اگر تم نے استوا کے معنی استیلا لیے تو عرش کا ذکر بے فائدہ ہے، کیونکہ ایسا استیلا تو تمام مخلوقات کی نسبت ہے، عرش سے خاص نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عرش تمام موجودات کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے اس پر استیلا تمام پر استیلا ہے، اور غیر عرش ایسا نہیں۔ نیز عرب کا کنایہ سابقہ اس کو ترجیح دیتا ہے استوا کے معنی میں۔ سلف یعنی امام جعفر صادق وغیرہ کا کلام پہلے آ چکا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ استوا بمعنی استلا صرف اجسام میں ہوتا ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ استوا بمعنی جلوس بھی جسم میں ہوتا ہے، اور تم نے کہہ دیا کہ ہم اس کے قائل نہیں۔ مدعی نے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول فرعون سے بطور حکایت پیش کیا ہے، یا ہاما نبن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماواتی فاطلع الى الہی موسیٰ و انی لأظنہ کاذبا۔ سورہ مؤمن کا رکوع نمبر چار ہے۔ اس آیت کو ایک مرتبہ قرآن مجید سے بھی پڑھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کیونکہ لکھائی میں کچھ کمپوزنگ میں یہاں پہ مجھے زبر زیر کی خطا محسوس ہو رہی ہے، کمپوزنگ مسٹیک لگ رہی ہے، تو اس لیے سورہ مومن کا رکوع نمبر چار جو ہے ایک مرتبہ یہ مطالعہ کر لیجیے گا، اور اس میں یہ آیت مبارکہ ہوگی، یا ہامان ابن لی سرحا۔ لعلی یبلغ الاسباب، تو اس کا مطالعہ کر لیجیے گا. آگے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اے حامان، بنا میرے واسطے ایک محل، شاید میں پہنچوں رستوں میں آسمان کے، پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے. کاش میں جانتا کہ وہ فرعون کے کلام سے کس طرح سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اور عرش کے اوپر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک دیکھنا یا تو اس طرح ہے کہ وہ معبود آسمانوں میں ہے مگر اس کا اس نے ذکر نہیں کیا، اور اگر وہ فرعون کے کلام سے یہ سمجھا ہے تو وہ فرعون کے اٹکل اور فہم سے کس طرح استدلال کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرعون کی نسبت خبر دے رہا ہے کہ اس کے برے اس کو اچھا دکھائے گئے تھے، اس کے برے اس کو اچھے دکھائے گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا گیا تھا اور اس کا داؤ ہلاک و زیان میں تھا. مزید بنی آنکھیں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں سوال کیا، وما رب العالمین، سورہ شعرا کے رکوع نمبر 2 میں، اور کیا ہے پروردگار عالموں کا، تو حضرت نے جواب میں جہت کا ذکر نہ کیا بلکہ اخص الصفات یعنی قدرت علی الاختراع کا ذکر کیا. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت ہوتی تو اس کے ساتھ تعریف اولا تھی، کیونکہ اشارہ حس و عرف کے لحاظ سے اقوی المعرفات ہے، اور فرعون نے لفظ تا کے ساتھ سوال کیا تھا، پس اس کا جواب صفت کی نسبت تحیز کے ساتھ اولا تھا. مدعی جو کچھ اس آیت سے سمجھا اور جس کے ساتھ اس نے استدلال کیا اس کی غایت فرعون کی سمجھ ہے، پس اس عقیدہ کا سہارا فرعون کی اٹکل ہے جس کی تائید کرنے والا یہ مدعی ہے. کاش میں جانتا کہ اس نے فرعون کی طرف اس عقیدے کی نسبت کا ذکر کیوں نہیں کیا جیسا کہ اس نے ذکر کر دیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سادات کا عقیدہ، جنہوں نے مسئلہ تحیز و جہت میں اس کی مخالفت کی اور جن کو اس نے جہمیہ کے ساتھ ملا دیا. لبید بن عاصم یہودی سے لیا گیا ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کو جادو کر دیا تھا. یہ بھی نقطہ علمی ہے، چنانچہ یاد رکھیے کہ اس نے جہمیہ کے ساتھ ملا دیا. لبید بن عاصم یہودی سے لیا گیا ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کو جادو کر دیا تھا. لبید بن عاصم یہودی نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا تھا. سورہ ناس وغیرہ کے سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے نا تفسیر میں آپ کو یہ موضوع مل جائے گا. چنانچہ آگے سماعت فرمائیں کہ مدعی نے یہ میرا اس میں ساتھ میں نے کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے اندر یہ موضوع مل جائے کہ جس میں لبید بن عاصم یہودی کے متعلق ہو کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا تھا. تو مدعی نے آیات کریمہ کو جن سے اس نے استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ختم کیا ہے کہ تنزیل من حکیم حمید، سورہ حامیم سجدہ کے رکوع نمبر 5 میں، اور والذین آتیناہم الکتاب بھی یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، سورہ انعام کے رکوع نمبر 14. حالانکہ ان دو آیتوں میں نہ عرش کا ذکر ہے، نہ کرسی کا، نہ آسمان اور نہ زمین کا، بلکہ صرف تنزیل کا ذکر ہے. منزل من ربک بالحق کی تنزیل کا ذکر ہے. میں نہیں جانتا کہ دلالت کی کس قسم سے مدعی نے یہ استنباط کیا، کیونکہ تنزیل سے آسمان نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ تنزیل کبھی آسمان سے ہوتی ہے کبھی غیر آسمان سے، اور نہ تنزیل قرآن سے سمجھا جاتا ہے. اس سے نزول کس طرح سمجھا جائے جو اوپر سے نیچے کی طرف انتقال کا نام ہے، کیونکہ عرب کلام میں یہ نہیں سمجھتے، خواہ وہ کلام غرض سے ہو یا غیر غرض سے ہو. عرب جس طرح نزول کا اطلاق انتقال پر کرتے ہیں، غیر انتقال پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، سورہ حدید کی رکوع نمبر 3 ہے، اور ہم نے اتارا لوہا اس میں سخت لڑائی ہے. وانزلوا لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، سورہ زمر کا رکوع نمبر 1، اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے 8 نر مادہ. حالانکہ کسی نے لوہے کا ٹکڑا قرائے ہوائی میں آسمان سے اترتا نہیں دیکھا، اور نہ اونٹ آسمان سے زمین کی طرح اترتا دیکھا ہے. جس طرح ہم نے یہاں جائز رکھا کہ نزول اوپر سے نیچے کی طرف انتقال کا غیر ہے، اسی طرح وہاں بھی ہم کو جائز سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کی یہی آیتیں ہیں جن سے اس نے یعنی ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے. پہلے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور آیات مذکورہ بالا کو بطور نص یا ظاہر اپنے دعویٰ کی دلیل بتایا، مگر جب تم اس کے دعویٰ کو دیکھو گے اور ہمارے جواب میں بغور نظر ڈالو گے اور ان آیتوں کی بہت دیکھ بھال کرو گے تو ان میں تم کو ایک کلمہ بھی بصورت نص یا ظاہر اس کے دعوے کے موافق ہرگز نہ ملے گا۔ کتاب اللہ کے بعد ہر امر اور اس کا دعویٰ بے سود ہے۔